alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Rahmetiyle yargılasın ve iyi insanlar olarak bizleri, ömrümüzü devam ettirsin. Evimize huzur versin, bereket versin. Neslimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Ve akıbetimizi hayır eylesin. Kardeşlerim, bugün tevhid derslerine devam ediyoruz. Tabi düzenli ders yapılınca bir öncekileri takip etmeyen kardeşler için bazen ağır gelir, bazen konular hoş gelir, bazen uzaktan gidebilir. O yüzden böyle bir yemeğin üzerinde de, akika yemeğin üzerinde de ben fazla sıkmayacağım. Uzatmadan kısa bir nasihat yapmayı düşünüyorum. Bundan önceki dersimiz küfür önderlerini işliyorduk tevhidi derslerden. Firavun'u işledik. Firavun'un despot, zalim, hatta tağut hükmünde olan bir kafir olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu kadar nimetin içinde Allah Azze ve Celle'ye karşı şükrü, ibadeti, ameli güzelleşeceğine kendisini ilah edinen bir zalim olarak görmüştük. Şimdi Firavun gündeme geldiği zaman elbette ki başka kavramlar da gündeme gelir. Çünkü yaşanan toplumda Firavun tek başına cılız değildir. Onu güçlü kılan, onun sesine, gücüne, zalimliğine güç katan bazı etkenler de vardır. Bu İslam'ın hakim olmadığı, kıyamete kadar devam eden tağuti sistemlerin içinde sadece ismi, şekli değişik devam edip gidecektir. Yani Adem'den günümüze, Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar iman küfür meselesi geldiği gibi kıyamete kadar da bu ne yapacaktır? Devam edecektir. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir sözünde dediği gibi bu İslam, yani bizim işimiz, dinimiz bir çadır dahi kalmayacak şekilde muhakkak girecek diyor. Arkasından küfür de diyor. Yani İslam'da, küfürde her eve muhakkak davetçisi ne yapacak? Girecek. Ve Enfal 42'de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi isteyen iman edecek, isteyen küfredecek. Ama ayeti kerimede de devam ettiği gibi inanan da küfreden de açık delillerden sonra, yani bildikten sonra iman edecek, bildikten sonra ne yapacak? Küfredecek diyor. İşte Firavun'un meselesine geçen hafta da işlediğimiz gibi Firavun zalimlik yapan, despot krallık yapan, insanlara zulmeden, güçlerini kıran, acımadan çocuklarını öldüren, ellerindekini alan, verdiği sözde durmayan, kaypak, korkak bir tiplemedir. Ve Firavun bir şahıs ismi değil. Ne dedik? Bu sistemi ayakta tutup tepede duran her şahsın adına verilen bir isimdir, ünvandır. Aleykümselam ve rahmetullah. Firavun'un gücüne güç katan, firavunlaştıran bazı etkenler var dedik. Bunlar neydi? Bir Haman, yani korku salacak, onunla güçlü olacak, insanları susturacak, asacak, kesecek, askeri güç dediğimiz bir güce ihtiyacı var ki, bu da Kur'an'da Haman olarak gelmiştir. Başka, bir de insanları sömürecek, ellerindekini alacak, haksız kazançla bir yere varacak, yani onların içinden çıkan, onların malıyla zenginleşen ve onları satan, Firavun'a yardım eden bir de kim var? Karun simgesi vardır. Karun'u anlatır Kur'an. Başka yine sembolleşen, putçuluğu gündeme getiren ve Firavun sistemini ayakta tutabilen insanları bir olan Allah inancından caydırıp onlara ilk putu yapan ve kıyamete kadar putçuluğu veya puta tapanların günahını üzerine alan kim vardır? Samiri dediğimiz bir de ne vardır? Samiri vardır. Bitti mi? Bitmedi. Bir de insanların duygularına duygularını karıştıracak, Allah adına yalan söyleyebilip Firavun'a köleleştirecek ve Allah'ın dinini çıkarları doğrultusunda satan bir simge daha var. Ayet-i kerimede geldiği gibi yanına varsan da dilini çıkartır, sarkar, solur. Uzaklaşsan da dilini çıkartır, sarkar, solur diyor. Yani bir köpeğe benzettiği bir belam tipi vardır ki Firavun akla geldiğinde bu kavramlarda yanında ne yapar? Birlikte bilinmesi gerekir. Yani Firavun tek başına cılız bir kavram değildir kardeşler. Muhakkak onu ayakta tutan, ona güç katan bu etkenler vardır ve bu etkenler olmadan Firavun'un olması da mümkün değil. Yani bir tanesi eksik olsa yine Firavun başarılı ne yapamaz? Olamaz. Hem Belam olacak, hem Haman olacak, hem Karun olacak, hem de Samiri olacak. Bunlar olmadan olması mümkün değil. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında bir isimden bahsetmişse, bir örnekten bahsetmişse, bu örnek her zaman zirvededir kardeşler. Yani bu çobanına da, valisine de, okumuşuna da, okumamışına da herkese nedir? Örnek teşkil edecek bir şeydir. Firavun diyorsa, Firavun'un zulmünü, zalimliğini, yaptığını, Allah'ın verdiği nimetler karşısında şımardığını herkes inanan, inanmayan herkes ne yapacak? Bilecek. Firavun dedi mi bu kafirlerin önde gelen, küfrün önde gelen lider olduğunu ne yapar? Bilir. Karun'a gelince, Karun zenginliğe verdiği önem ve zenginliği yaptığı işle ilişkilendiren ve bununla zengin olduğunu kullanarak gücüne güç katarak insanlara egemenlik yapıp onları sömüren ve her şeyiyle gücüne güç katan, Firavun'a da bu kattığı güçle destek veren bir simgedir. Ve ayeti kerimeye baktığımızda Kasas suresinde Allah Azze ve Celle biz Karun'a mal verdik diyor. Oysa diyor halkın içine çıktığında deptebe içinde yürüyerek, kibirlenerek, böbürlenerek işte bu benim ilmim karşılığında, yani bundan ben bunu kazandım der diyor ve yürür diyor. Şimdi bunu gören bir kesim der ki diyor Karun'a verilen bize de verilmeli değil miydi? Oradan Müslümanlardan bir grup der ki diyor, Allah'ın verdiği nimetler içinde en büyük nimet Müslümanlık nimeti değil mi? Ayet devam ediyor. Onlar o an için susarlar diyor. Biz diyor Karun'u yerin dibine batırdık. Malı da ona fayda vermedi. Biraz önce ona verilmeli verilen bize de verilmeli değil miydi diyenler, iyi ki ona verilen bize verilmemiş. Verilseydi onun başına gelen akıbet bizim de başımıza gelecekti diyorlar. İşte Karun ve Karun gibi tiplemelerin başına geleceği iş bu kardeşlerim. Maalesef Karunlar yaşadığımız günde de bitmiş değil. Bu bir simge olması hasebiyle bu özelliği taşıyan herkes de Karun'u ne yapıyor? İsmiyle isimleniyor ve o ona adı Karun olmasa bile onun taşıdığı o sıfat onu Karun haline ne yapıyor? Getirebiliyor. Hatta bir gün İzmir'e gidiyordum sohbete. Uşak'tan geçerken herhalde koskoca bir süpermarket yapmışlar. Levhası Karun. Yani düşünün, yere batan, lanetlenen, helak olan, ki Kur'an'la sabit bir adamın ismi süpermarkete verilmiş yani. Büyük bir gross market yapmışlar. Bu caiz değil ama Uşak gibi bir bölgeye caiz. Çünkü acayip bir yer orası. Müslüman'ı gördüğünde bir acayip bir tavır takınıyorlar. Tabii herkes değil ama lokantasına bile otur, adam sana getirip ekmeği vermiyor. Yani düşün yani. Sakallı gördüm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İlginç insanlar. Yani o isim de oraya hakikaten gitmiş. Evet. Her cinsten insanlarda bu özellik varsa onun adı da bunu ne yapıyor? Oluyor. Karun günümüzde nice insanı kendilerine kul yapan, insanların kanlarını emen, sömüren ve bununla zulüm anlayışlarını hayatta tutan, taşıyan kimliktir. Ve Kur'an'da Allah Azze ve Celle demin de dediğimiz gibi onun bütün hallerini bize ne yapıyor? Anlatıyor. Şımarıyor, kendi ilminin karşısında kazandığını söylüyor ve Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu malı ne yapmıyor? Takdir etmiyor maalesef. Ve Allah Azze ve Celle'nin Ankebut suresinde dediği gibi Harun'u, Firavun'u, Haman'ı helak ettik. Andolsun ki Musa kendilerine belgelerle geldi. Onlar yeryüzünde büyüklük tasladı. Allah da onları helak etti diyor. Evet. Karun, Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşamış ve üstelik de o kavimden bir insanın haberidir bize. O kendi kavmine karşı azmış, taşkınlık içine girmiş, gösterdiği taşkınlık ve azgınlık, bu yolla kapı açtığı bozgunculuk, kendine bir peygamber dahi, uyarıcı dahi gelmiş ama maalesef ne yapmamıştır? Onu tanımamış, onun getirmiş olduğuna kulak vermemiştir. Ve Adem Aleyhisselam'dan gelen bütün peygamberlerin zamanına bakın ki Heraklüs hadisi de Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatırken bu açıkça gündeme geliyor. Bütün peygamberlerin karşısına çıkan, onların getirdiğini yalanlayan, kavmi içinde davetin yayılmasına mani olan bir tiplemedir Karun tipi. Her zaman zenginler, yani her zengin demiyorum, şımaran, mağrur, Allah Azze ve Celle'nin verdiği mallan insanlara zulmeden, ezen her insan gelen davetçiye ne yapmıştır? Mani olmaya çalışmış, onu kötülemeye, gücünü kırmaya, şanını kırmaya, insanların içinde ne yapmaya? Aşağılamaya çalışmıştır ki Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Karun'da peygamberi ne yapmamış, tanımamış, ona kulak vermemiş, Firavun ve ailesi için çalışmış, onların gücüne güç katmıştır. Bu her zaman tarih boyunca olan meselelerden bir tanesidir kardeşlerim. Firavun, Haman ve Karun ayrı ayrı neden zikredilmiştir? Çünkü hepsinin değişik özelliği vardır. Firavun'un tamamen kibirli, hepsinin kibirli halleri olmasına rağmen Firavun çok farklı Allah'lık iddiasında bulunmuş. Haman onun gücüyle Firavun'a destek vermiş. Karun malıyla ona destek vermiş. Yani birbirinin varlığıyla gündemi ne yapmışlardır? Teşkil etmiş, korumuşlardır. Aynen yaşamış olduğumuz topluma gelelim. Biraz geriye gidelim. Yaşanan şu toplumlarda devletlerin ayakta kalması, karışması, iç karışıklığın olması, zulmün olması veyahut bir devletin yıkılıp bir başkasının kurulması, birçok sistemin değişmesi altında yatan etkenler nedir? Hep zenginler topluluğudur. Mesela günümüzde medya dediğimiz bir olay var. Medyayı incelediğimiz zaman, İkinci Dünya Savaşı'ydı, şuydu, buydu, bütün görüntülerini görebilirsiniz. Bütün şehirler yıkılmış, taş taş üzerinde kalmamış. Bankalara bakın, bir kurşun izi dahi bulamıyorsunuz. Ve hatta bugün dünyayı gezin, şöyle belgesel olarak, internet dünyasından da gezebiliyorsunuz. Tarihi eserler diye, tarihi binalar diye bankaları görürsünüz. Şimdi herkesin evi yıkılıyor ama bunların evlerinde veyahut binalarında, iş yerlerinde hiçbir şey yok. Yani karışıklığa sebep olan da bunlar, körükleyen de bunlar ve insanların kırılmasına sebep olan da bunlar. Çünkü kazançlı çıkan bunlar. Onun için bu sistemlerin ayakta kalması, aynen Firavun başa geldiğinde doğan erkek çocuklarını ne yaptı? Öldürdü. Erkeklerin nüfusunu kırdı, kadınları ön plana çıkardı, insanları sınıf sınıf halk etti ve ben ilahım dedi. Yani durup dururken bir toplumdan bir firavun ne yapmıyor? Çıkmıyor. O toplumun önce birliği, beraberliği ve güç etkenleri ne yapıyor? Kırılıyor. İşte bunlardaki etkenlerden bir tanesi de Karun'dur. Karun yaptığı zulümle, yaptığı insanlara eziyetle Firavun'un ayakta kalmasına sebeptir. Bugün de yaşamış olduğumuz toplumda güncel olarak bazı meselelere bakarsanız çok uzakta değil, yakında yaşamış olduğumuz şu toplumda birçok olaylar oldu. Bu olayların altında birçoğunda hep zenginlerin parmağı yatar. Ezilense, ki biz 12 Eylül'leri de gördük, daha geçmişten diyeyim, bir düdük çaldı, sağda, solda, ülkücülükte, komünistlikte hepsi bitti. Bir düdükten. O düdükten bir gün önce herkes birbirini vuruyordu. Her tarafta anarşi vardı. Ya madem bir düdükten bu bitiyordu, niye devam ettirdiniz? Bu kadar insanı niye kırdınız? Yani demokrasi veyahut bu gibi sistemler halkın çoğunluğuna rağmen azınlığın çoğunluğa hükmettiği ve azınlığın çoğunluğa zulmettiği sistemlerin adıdır. Ama insanlara anlatırken çok farklı bir şeyle gündeme getirirler. Halkın kendi kendini yönettiği özgürlükten, çağdaşlıktan, eşitlikten bahsederler. Ama bir insan annesini, kız kardeşini, birçoğunu genel ev adı altında zinayı ne yaparlar? Serbest kılarlar. Ama bir bakarsın zinaya yasak derler. Yasak olan sadece vergisini vermediğinde yasaktır. Hatta değişti mi bilmiyorum. Özal döneminde çıkan kanunlardan bir tanesi, evli bir kadın kendi evinde yatak odasında birden fazla erkekle beraber olması boşanma sebebi bile bu sistemlerde değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Özgürlük dedikleri. Veyahut anne baba çok rahatlıkla o azap evleri, pardon, huzur evleri mi diyorlar? Huzur evleri adı altında bir yerlere ne yapılabiliyor? Konulabiliyor. Ama İslam'da anneye babaya ne diyor dinimiz? Üf bile demek diyor. Sadece Allah'a ve Resulüne isyana davet ederse onlara ne yapma? Uyma, ilişkiyi yine kes, ne yapmıyor? Demiyor. Onun için kardeşlerim, bu sistemler gündeme girdi mi direktmen Müslümanın dinine saldırı, yaşantısına saldırı ve sosyal düzenini bozmaya bir saldırı vardır. Çünkü Harun o kadar servete düşkün, o kadar toplamaya, zulme düşkün olur ki bunlar artık tamamen her şey bize aksın, çok aksın, çok sermaye aksın. Bunun da altında yatan kardeşlerim, kişi cimrileşmeye, infakı, sadakayı bırakıp, hediyeyi bırakıp, toplumun yaşantısını görmeyi bıraktığı zaman, bu sefer ne yapıyor? Musibete dönüşüyor. Yani nimet, musibete dönüştüğü nokta, Allah'ın verdiği nimetleri hem yiyip Allah yoluna infak etmeme musibete dönüş noktasıdır. Yani kişi ne zaman mal toplamaya, pervasızca toplamaya, zulüm olarak toplamaya, helal haram demeden karıştırarak toplamaya başlamışsa toplumda denge bozulur. Bu sefer karunlaşma başlar. Allah Azze ve Celle zekatı farz kılmıştır ama infakla sadakayı ne yapmıştır? Kişinin imanına, tercihine bırakmıştır. Ama infak ve sadaka yapanı da ne yapmıştır? Övmüştür, teşvik etmiştir. Eğer bir toplumda kargaşa varsa, hırsızlık varsa, kimse kimseyi takmıyor, herkes birbirinin malına göz dikmişse, o toplumdaki sosyal düzen ne yapılmıştır? Bozulmuştur. Yani insanlar birbirine yardımı, birbirine infakı, sadakayı ne yapmış? Bırakmış. Şimdi diyorlar ki, işte buralarda pek olmuyor ama doğu tarafında gelen birçok yurdunu kaybetmiş, kargaşa dönemi olan, savaş olan bölgelerden gelen insanlar var. En ufak bir şey olduğunda adamları hırsızlıkla, şundan bundan suçluyorlar. Belki de yapan onlar değil. Belki de hakikaten yapan o. Adam ihtiyaç içinde, çocuğu ihtiyaç içinde, belki hastalık içinde ama o toplum görevini yerine getirmiyorsa bazı şartlar bazılarına istemediği halde bazı hareketleri ne yapabiliyor? Yaptırabiliyor. Eğer toplum gerekli şekilde görevini yerine getirmiyorsa bu birçok sıkıntıları da yanında getiriyor. Bakın Suriyeliler şunu anlattılar. Irak'ın başına o musibet geldiğinde bizim ülkemize akın akın geldiler diyor. Biz bunlar niye geldi? Bizim ülkemizi niye işgal ediyor? Bizim işte niye evlerimizi işgal ediyor? Biz bunları horladık, dışladık, hatta aşağıladık. Çok kötü muamele yaptık. Allah daha beterini bize verdi diyor. Yani refah içindeydik, çok iyi yaşıyorduk. Ama gerekli şekilde biz onlara insanlık şeyimizi atamadık, yapamadık, açamadık. Görevimizi yerine getirmedik, bu bizim başımıza geldi diyor. Bakın, hicret edildiğinde muhacirler, orada Ensar ne yaptı? Görevini yaptı ve Allah Azze ve Celle kitabında ben onlardan neyim diyor? Razı oldum diyor. Ve onların arasında öyle kardeşlik tesisi oldu ki düşünün şimdi evini, yurdunu, işini, her türlü şeyini bırakmış sırf yurdundan Allah rızası için giden insana kucak açmış. İşte evim diyor. Yarısı senin. İşte malım. Yarısı senin deyince her şeyini paylaşan birine insan sevgi, muhabbet beslemez mi? Besler. Ama bu yapılmadığında mesela bugün bakın hemen hemen her lambanın, trafik lambasının yanında dilenen, camları silmeye çalışan hep yabancı insanların çocukları var. Şimdi bunlar horlanıyor, dışlanıyor, birçok şeyler. Bu çocukların büyüdüğünü düşünebiliyor musunuz? Hiç kimseye acımazlar. Bu çocukların büyüdüğünü, şöyle delikanlı olduğunu düşünün. İnanın kimseye acımadan her türlü muameleyi ne yaparlar? Yaparlar çünkü öyle büyüyorlar. İntikamını bilinçaltından alırlar. Allah bizlere hayır versin. Ha bunu neden anlatıyorum? İşte mal sevgisi, mala güven, daha fazla mal kazanma, hırslanma, tutku gösterme, eli sıkılı ve mala dayanı güç göstergesi Karuni sistemlerin yani Karunların çoğalmasına sebep oluyor. Ama biliyorsunuz az bir iman girse insanın kalbine Allah Azze ve Celle kitabında kim benim için bir şey verirse ben ona birden 700'e kadar misliyle ne yaparım? Geri döndürürüm. Yani infak, sadaka, zekat yokluk değil, açlık değil, fakirlik değil. Fakir olma sebebi nedir? Değil. Aslında zengin olma sebeplerinden bir tanesidir. Yani infak eden, sadaka veren insanlara bakın. eli geniş, evi bereketli, malında bereket vardır. Vermeyen insanlara bakın. Yani inanın malını bile ne yapamaz? Yiyemediklerini görürsünüz. Biriktirir ama. Neye biriktirir, kime biriktirir bilmiyorum. Bir gün ölür gider. O beğenmediği, güvenmediği eşi, çocukları dışladığı bazen, ki zenginlerin çoğunun başında bu var. Malını böyle bölüşürken o kabirde onların hesabını bir bir ne yapar? Vermeye çalışır. Ama yedirmişsen, içirmişsen, giydirmişsen işte seni kurtaracak nedir? Onlardır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Biliyorsunuz sıhhat de, mal da, mülk de her şey Allah'ındır. Karuni sistemler aynı zamanda bu güce dayalı bir sistem, yani mala dayalı bir sistemi kabul edip Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hükümlere boyun eğmemesi aynı zamanda da Allah'ı dışlamadır. Devre dışı bırakmadır. Ama şurası da var ki serveti kendinde bulunduğunu zanneden, sahip olduğunu zanneden Karun tiplerine bakın. Bugün de güncellemesine bakın. Hep bunlar bunun kendilerine bir ilim veyahut bilim sayesinde geldiğini zannederler. Ve hep dışladıkları Müslümanlardır. Müslümanları çağ dışı görürler. Kendilerini akademist mi diyorlar? Akademisyen diyorlar. Veyahut tüccar diyorlar. Değişik şeylerle isimlendirirler. Müslümanı hiçbir yere ne yapamazlar? Konduramazlar. Geçmişte de bu böyleydi. Bugün de böyle. Ve onların ilim adı altında yaptıkları şey zandan başka hiçbir şey değildir. Onların hepsi zanna tabi olurlar ve hiçbir zaman gerçeğe ne yapamaz? Götüremez. Onlar tamamen büyüklenmişlerdir ve böyle olmuştur. Ve bugün yaşamış olduğumuz toplumda da aynı Karun gibi güya bilime dayanarak yeryüzü üzerinde birçok savaşlar yapılmakta ve insanlara karşı da hep böyle bir baskı, böyle bir sistem kurmaya çalışarak güya ilim, bilim veyahut çağdaşlık adı altında kendileri bir firavuni sistemler kurmaya çalışmışlardır ki Karunlar da böyle çağdaş olayların hemen içinde işbirlikçileridir. Rabbim onların şerrinden bizleri korusun. Bugün gözden Irak, Afrika gibi yerlere baktığımızda tek tek ülkeleri şöyle işleyin. Kiminden zümrüt çıkıyor, kiminden en değerli madenler çıkıyor. Yerüstü, yeraltı zenginlikleri var. Halkı nasıl? Sefalet içinde. İkide bir soykırımı olur, insanlar birbirlerine satırlan saldırır, o onu öldürür, bu onu öldürür, oradan uzaklaşır. Bunun sebebi ne? Birileri zengin oluyor, oradaki insanlar da ne yapıyor? Öldürülüyor ve orada bir firavun sistemi var. Ha, onlar aşağı iniyor, başka bir sistem. Yani kim çoğunluktaysa bu sistemin, o başa ne yapıyor? Geliyor. Ama beğenmedikleri, dışladıkları, adını bile duymak istemedikleri İslam gelse hepsine ne yapacak? Adalet dağıtacak. Ve adaletli bir şekilde yeryüzünde hüküm sürülecek. Bakın Mehdi Aleyhisselam'la alakalı meselelere bir insan diyor dünyanın en uzak köşesinden çıkacak, zekatını vermeye çalışacak. Ta öbür ucuna kadar gelecek, ne yapacak? Verecek adam bulamayacak. Niye? Çünkü İslam hakim olacak o zaman. İslam'ın hakimiyeti böyle. Yine biri geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, hazineden bana zekattan biraz ver, git, taşıyabileceğin kadar doldur diyor. O gidiyor bayağı bir dolduruyor, bir çuvalı kaldıramıyor, hep altın dolduruyor. Yardım istiyor başkasından. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır diyor. Ne kadar götürebiliyorsan o kadar doldur. Ondan yardım istiyor bundan. En son döküyor. ıhışa fıkışa sırtına alıyor, onu götürüyor. Yani götürebildiğin kadar. Hırslı olma diyor. Ne kadar götürebilirsen o kadar ol diyor. Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte İslam'ın güzellikleri ve küfrün özellikleri. Kardeşlerim, Karun da, Firavun da, diğerleri de bizim için aslında bir uyarıdır. Çok önemli uyarılardan bir tanesidir. Dünyaya gelen insanlara iki ayrı olayı anlatıyor. Bir Müslümanın takınacağı tavır, bir de Karunlaşan insanın takınacağı tavır. Yani iki tipleme var. Bir Allah dostu dediğimiz, Allah'a inanan, onun emir ve nehirlerini yerine getiren, bir de dışlayan kafirlerin neyi vardır? Bir tiplemesi. Yani bu bir ekonomik boyda olabilir, bir askeri boyda olabilir, bir yönetim veyahut bir yaşayış şeklinde olabilir. Bunların hepsi, bu olaylar nedir? Bizim için önemli örneklerdir. Özellikle inanmış olanların eğer mala düşkünlükleri, servete düşkünlükleri, lükse, lüks yaşama, israfa düşkünlükleri artmışsa, elleri sıkı olmaya, cimrileşmeye başlamışsa, bu çok önemli bir nedir? Uyarıdır. Artık sapmaya başlanmış, karunlaşmaya doğru ne vardır? Bir yol vardır ki buna Müslümanın çok çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü asıl yurt nedir? Ahiret yurtudur. Ebu Bekir radıyallahu anh dediği gibi, yola çıkan diyor, yani bir yere çıkan nasıl azığını hazırlıyorsa diyor, ahiret yoluna çıkan da azığını bolca ne yapsın? Hazırlasın. Çünkü orada ona çok ihtiyaç duyacak diyor. Nasıl insan bir yere gittiğinde bir pikniğe veyahut bir yolculuğa hiçbir şey götüremiyorsa, eskiden çıkısı vardı, çıkısına bir şeyler koyardı, soydu mu adamın çıkısını soyarlar. Ama şimdi giden parasıyla, bir şeyleriyle gidiyor, yolda kalmamak için. Niye? Eskiden insanlar birbirine yardım ediyordu ama şimdi yolda kaldığını kalırsın. Kaldığını kalırsın. Kimse kimseye ne yapmıyor? Yardım etmiyor. O yüzden yola çıkan her türlü hazırlığını, parasını, pulunu ne yapıyor? Üzerine alıyor. İşte Ebu Bekir Efendimiz'in dediği, ahirette azığa çok çok ne var? İhtiyaç var. Yapabilen ne yapacak? Oradaki azığını çoğaltacak kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki yaşanılan çağda karunlaşan insanlar çoğalırsa, insanın servet yüzünden de tağutlaşması, tağutların para tuzağına düşmesi ve bu problemlerde bunun gibi sistemlerin artmasına, çoğalmasına ne yapacaktır? Sebep olacaktır ki ve bu sistemlerde İslam'a giden her yolu ne yapacaktır? Kesmeye çalışacaktır. Mesela yaşamış olduğumuz şu topraklarda az bir şey böyle Müslümanlar bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ne diye saldırdılar? Hatırlıyor musunuz? Yeşil sermaye diye. Konya'da falan Kombasandı gibi bir yerler vardı. Ne oldu? Hep toz oldu. Mahvettiler, bitirdiler. Niye? Müslümanlar bazı şeylerde güçlenmemişti. Ha şimdi al birini vur ötekine pek karşılaştırmaya da girmek istemiyorum da. İnsanlar İslam'ın iyisini dahi duymak ne yapmıyorlar? İstemiyorlar. Bakın. Sıhhatle olarak bir şeyi ele alın. Belki konu dışı. Kupa terapisi diye bir şey duydunuz mu? Hacamat'ın adını ne yaptılar? Kupa terapisi dediler. Zayıflamada kupa terapisi. İşte kafa ağrısında kupa terapisi. Ya Hacamat, İslam'ın ta Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığında dahi meleklerin müştülediği işte bacasız hastaneler, fabrikalar anında tedavinin karşılığını gördüğün nedir? Bir tedavi sistemidir. Hacamat, kan aldırma değil. Ama maalesef hacamatı bugün tıp da alternatif tıp olarak şeye girdi, yaşadığımız yere. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar da kurs olarak, sertifika olarak bunu yapabiliyorlar şu an. Ha almasa ne olur? O da ayrı bir şey. maalesef adını Hacamat diye koymadılar. Niye koymadılar? Çünkü bu kelime İslami bir kelime. Yani İslam'ın olduğunu maalesef insanların ayrı bir alerjisi var. Peki bunun sebebi ne? İşlenen günahlar, Allah'a karşı işlenen isyanlar, hakkı duymaya, hakkı gündeme getirmeye, hakça yaşamayı ne yapmıyor? Sevmiyorlar. Bugün bakın, Avrupalı bir insanın yanında ölümden bahsedemezsiniz. Adam ölümü duydu mu nefi döner, rengi atar. Çünkü dünyalık yaşama, dünyalık yaşam kalitesine o kadar önem verirler ki onların yaşantısı ayrı ayrıdır. Toplu yaşamı da sevmezler. Birinin evi burada aynı bizim Karadeniz gibi, birinin evi bir yanda, birinin evi bir yanda ama hepsinin ruhu nedir? Çöküntülüdür. Hepsinin bir bakın belli bölgelere göre kale gibi evler inşa ettiğini, koca koca arazilerinin olduğunu ama bir iç yaşantısının veya ahiret yaşantısının olduğunu göremezsiniz. Ahlak çökmüş, toplum çökmüştür. Ama Müslümanlarda nedir? Öyle değildir. Müslümanlarda bir gün diyor biz bir yere oturduk, mola verdik. Herkes ayrı ayrı oturuyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toplu oturun, ayrılmayın, parçalanmayın. Çünkü şeytan aranızı ne yapar? Bozar dedi diyor. Biz diyor ondan sonra nereye mola verdiysek biz bez parçası dahi atılsa hepimize yeter de o kadar sık otururduk diyor. Şeytan aramızda dolaşmasın diye diyor. Evet, Karun yeryüzünde tağutlaşan, Firavun'a yardım eden ve malla kibirlenip büyüklenen, ezen, zulmeden insanların tiplemesi. Ve yaşanılan toplumlara bakın, kendi yaşadığımız toplumda bile zenginleşen insanların şöyle bir zenginleşmesine bakın, nasıl zenginleşmiştir anlarsınız. Hep firavun sistemlerinin ön verdiği, yol verdiği insanlar ne yapmıştır? Zengin olmuştur. Diğerleri ne yapamamıştır? Olmamıştır. Evet. Samiri de Musa Aleyhisselam'ın zamanında Mısır'dan çıkan Yahudilerin içinde Allah'ın yardımıyla, rahmetiyle Kızıldeniz'den geçip karşıya giden İsrailoğullarından bir tanesinin ismidir. Ama Samiri basit birisi değil, yaptığı buzağı da basit bir buzağı değil ve yaptığı put da basit bir put değildir kardeşler. Hakikaten tam bir şeytani şekilde hareket ederek insanları çok rahatlıkla kandırmış ve Allah'ın rahmetini gören, yardımına mazhar olan o topluluğu kandırmıştır. Yani meseleye basit bakmayın diye biraz ayrıntıya giriyorum. Şimdi düşünün bir deniz var karşında. Yani belki de ucu buradan Ankara'nın öbür ucuna kadar. Bu Allah'ın emriyle sular ne yaptı? 12 kol açıldı, denizin dibi gözüktü. İsrailoğullarından 12 kol yürüyerek oradan karşıya ne yaptı? Geçti. Bu basit bir olay değil. Yani insan şöyle hafızasıyla düşünmeye çalışıyor. Düşünsen bile idrak etmen çok çok zor. Bunu mesela fotomontajla filmlerde yapmışlar. Hazreti Musa gibi. Yani orada seyretme bile insanı ne yapıyor? Dehşete düşürüyor. Yani fotomontajla suları almışlar dağlar gibi. Basit bir olay değil. Yani böyle büyük bir mucizeyi gören topluluk karşıya geçiyor, puta tapıyor. Basit bir olay değil. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın Huneyn'e giderken yazın çok sıcak. Karşıda insanlar, yani kafirler çok fazla, Müslümanların sayısı az, teçhizatları yok. Tam bir ağaçların, ulu ağaçların yanından geçerken ki eskiden hayrın ve şerrin işte savaşa gittiklerinde büyük ulu çınarların dibine gelip soyunup bu yanıya geçip silahlarını kuşandıklarında savaşta başarılı olacaklarına inanma meselesi vardı. Zadül Envat dediğimiz bir olay. Ey Allah'ın Resulü, bize de şöyle bir ilah edinsana. Sahabe bunu kimden istiyor? Peygamber aleyhisselamdan. Bakın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendisine böyle söz söyleyen sahabesine Subhanallah diyor. Siz aynı Musa'nın kavminin Firavun'un zulmünde Kızıldeniz'den Allah'ın rahmetiyle karşıya geçtiklerinde puta tapan bir kavim gördüler ve ey Musa, bize de şöyle bir ilah edinsana dediği gibi diyorsunuz diyor. Ve sahabe hemen söyledikleri sözün nereye gittiğini ne yaptılar? Anladılar. Söylenme sebebi neydi? Kafirler çok fazla, teçhizat yok. Karşıya gittiklerinde işte başlarına hiç hoş olaylar gelmeyeceği inancıyla bazılarının söylediği sözlerdi. Ama bu sözden onlar bu hemen meselesinden ne yaptılar? Feragat ettiler. Çünkü aleyhissalatü vesselam onlara ha siz müşrik oldunuz, kafir oldunuz, bu sözünüzden, dinden çıktınız ne yapmıyor? Demiyor. Siz aynı Musa'nın kavminin Allah'ın rahmetiyle karşıya geçtikten sonra puta tapan bir kavim görüp ey Musa, bize de şöyle bir ilah edinsana dediği gibi dediniz diyor. Bu da demek ki önce insana hücceti kâmesinin ne yapılması, yapılması gerekir. Kardeşlerim, bu kıssalar, özellikle Samiri'nin kıssası, tabi Firavun'un, Haman'ın, Karun'un da kıssası, özellikle kıssa sureleri dediğimiz Bakara'da, Taha'da, Ali İmran'da, İsra'da, birçok surede döne döne detayıyla ne yapar? Ele alır ve Allah Azze ve Celle teker teker teker bunları bizlere bildirir. Bildirmesinin sebebi ne? Biz de aynı hataya ne yapmayalım? Düşmeyelim. Allah'ın bize böyle hatırlayalım veyahut idrak edelim, etmeyelim ne kadar yardımı var? Yani ne kadar hamd etsek azdır. Bir et parçasının konuştuğunu düşün, güldüğünü düşün. Ve nefis taşıyan bir et parçası, bir sudan olan, bir meniden olan insan Allah'a diklenebiliyor. Gülünecek bir şeyken maalesef bunlar ne yapabiliyor? Olabiliyor. İşte burada da Musa Aleyhisselam'ın kavminin, yani Firavun'u, Karun'u bırakın, Belam'ı bırakın, kendi işlerinden karşıya geçen bir insan ne yapabiliyor? Bir put yapabiliyor. Şimdi burada öbür meseleleri bırakıp buraya odaklanın. Peki bu nasıl oldu? Neden Musa Aleyhisselam'ın karşıya geçen kavmi Firavun'un ordusunu durduracak güçte ve sayıdayken Allah Azze ve Celle Musa'nın kavmini Firavun'un ordusunun karşısına çıkarmadı? Firavun'un cezasını, ordusunun cezasını Allah Azze ve Celle kendi verdi. Neden? He? Bakın, Samiri'nin yaptığı put hep altından, zümrüttendi. Değerli madenlerden. Karşıya geçince maden ocağı mı soydu bunlar? He? Onların kalplerinde geçenlerin hala dünya sevgisi vardı ve geçerken hepsi yanlarında ne kadar altınları, zümrütleri, ağırlıkları varsa onları da aynı zamanda ne yaptılar? Yanında geçirdiler. İşte Samiri onların götürdüğü değerli eşyalardan yaptı. Puta tapmalarının sebebi birincisi buydu. Çünkü onlar neye değer veriyor? Altına, zümrüte. Bu buzağı da neden? Altından yaptı. Sonra buna bir kutsallık kattı. Onu erittiğinde, madeni erittiğinde dedi ki ayet-i kerimeyle sabit, Musa'ya gelenin ayağının izinin o bastığı yerden, yani Cibril'in atının ayağının altından, topraktan bir avuç toprak getirin dedi. Güya bu da neydi? Onlara bir kutsallık kattı ve akabinde öyle bir buzağı yaptı ki onu rüzgarın estiği yere koydu. İçine delikler koydu. Bugün kaval nasıl çalar? Üfleyince çalar. Niye? Delikleri var, çıkış yeri var. Ellerini oynattı mı nameler var. Samiri de putun içini bu şekilde gözenekli ve bir hava akımı, en ufak bir hava akımı girdiğinde ses çıkaran inek gibi buzağı yaptı, böğüren bir sistem yaptı. İnsanlar da bunun bu yaptığına ne yaptı? Kandı. Musa aleyhisselam neden buna mani olmadı? Musa aleyhisselam onların içinde değildi. Karşıya geçtiğinde Allah'ın emri gereği Tur Dağı'na, Tur-i Sina'ya çıktı ve orada Allah'ın emrini bekledi. 40 gün Tur-i Sina'da ne yaptı? Kaldı. Samiri Musa aleyhisselamın olmadığı bir anda bu işleri gerçekleştirdi. Ama geride İsrailoğullarının içinde Harun aleyhisselam vardı. Fakat Harun aleyhisselamı kavmi ne yapmadı? Dinlemedi. Onun sözünü takmadı. Ve kardeşlerim, Mısır'da Firavun'un zulmünden giden bu insanlar öz peygamberlerinden, öz peygamberin getirdiği dinden yüz çevirdiler ve puta tapmak istediler ve onlar da kendi elleriyle yaptıkları puta ne yaptılar? Taptılar. Çünkü ortam, olaylar, katılım, altından yapılması, ses çıkarması, bütün bu özellikler oradaki insanların buna yuvarlanmasına ne yaptı? Sebep oldu. Ki bu da kandırma, insanları puta yönlendirme, puta tapma, tağuti sistemlerin çok başarılı olduğu yerlerden bir tanesidir. Hatta geçenlerde arkadaşım birisi bir video paylaştı. Serdar mıydı bilmiyorum. Rusya tarafında bir tanesi putuna çelenk koyuyor. Saygı duruşunda dururken aşırı bir rüzgar esiyor böyle. Adamın kafaya çelenk dan vuruyor. Direkt secdeye düşüyor böyle. Adam hiç öyle olmadan kalkıyor, istifi bile bozmadan gidiyor. Başka bir şey olsa farklı olur. Yani kendi dinine saygı göstermeyen, Allah'ın önünde eğilmeyen, ona kıyam etmeyen, secde etmeyen insanlar puta tapmada nedir? Pirifane oluyorlar ve bu insanlara bakın, puta tapan, putun önünde duran, ondan isteyen, hatta öyle insanlar çıkmıştı ki çok sözler söylerler. İşte ağlıyorlar, sızlıyorlar, işte sen olsan şöyle olur, böyle olur falan. Aynı şeyleri Allah'tan isteseler, Allah'a yalvarsalar, tövbe etseler ne olur? Veyahut insan bazen çok ileri gitmek istemiyorum da, şimdi türbelere tapan, namaz kılan bir insanla putun karşısında duran insanı şöyle bir karşılaştırdığında hangisi daha kötü, insan bunu da karar veremiyor. Şimdi hiç namaz kılmayan, Allah'ı tanımayan, puta tapan bir kafir mi kötü? Namaz kılıp da Müslümanım deyip gidip ölüden veyahut bir cansızdan yardım isteyen, adak adayan veyahut şefaat dileyen bir insan mı? Yani bir sistem çıktığı gibi ne yapmıyor? Kalmıyor. Yani bir put sistemi lehte aleyhte her taraftan insanoğlu eğer kendini hakikaten diniyle haşır neşir yapmamış, dininin emirlerini öğrenmemişse ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla yoldan çıkarabiliyor. Hatta bir gün bizim burada Hüseyin Gazi ismini almasının sebebi ki türbelerin hiç aşağıda olduğunu göremezsiniz. Ancak büyük şehirlerse meydanda bir iki tane. Diğerleri çık çık bitmez. Dağın bir tanesini tepesine koyarlar. Niyeyse en tepeye. Doğru dürüst mahalledeki camiye gitmeyen adamların hepsinin oraya gittiğini görürsünüz. Bir gün Hüseyin Gazi'de bir mesele için gittik. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Tevhidi bir sohbet. Benim sırtımı dayadığım taşta şöyle bir yuvarlak boşluk varmış, öğrendik sonra. Bir tane kadın kapalı, Geliyor gidiyor, uzaklaşıyor. Böyle bir güler hani bir şey yaklaşır gibi geliyor. En son arkadaşlardan birine dedim ki ya şu kadının bir derdi var herhalde, gidin dedim. Sorun neymiş? Meğer benim sırtımı dayadığım taş, o boşluk olan yere kadının kafası ağrıyormuş. Hüseyin Gazi'nin işte artık uyduruktan teyare o kalkanıymış, neyle tutuyorsa o tuttuğu yere kafasını koyarsa kafasındaki ağrılık gidiyormuş. Şimdi dedim ben bu taştan çekilirim. Kafayı da sen buraya koyduğunda ağrı gidecek mi dedim. Tabii tabii gidecek. Gel dedim. Bu ağrı nasıl gider teyze biliyor musun? Nasıl gider? Sen yat, ben bu taşı kafana indireyim dedi. Bitsin. Ama vasiyetini yaz da gel. Yok dedi. Geldi, koydu, hakikaten de geçti dedi, gitti. Ya deliydi ya da psikolojik ya da cinlerle alakalı bazı meseleler. Yani bu kadar hastane, bu kadar tıbbı okuyan insanlar boşu boşuna masraf yapıyor, boşu boşuna okuyorlar ve hastane açıyorlar. Bakın adamlar bir meselede ne yapabiliyor? Halledebiliyor. Bunların çok iyi analiz edilmesi, öğrenilmesi ve yanlışların, doğruların neler olduğunun bilinmesi gerekiyor kardeşlerim. Maalesef Samiri öyle bir zamanı, öyle imkanı, öyle bir şeyi kullanmış ve putu yapmış ki bu da onun başarılı olmasına sebep olmuş. Çünkü ortam basit bir ortam değil, Allah'ın rahmetini görmüş bir topluluk var. Ama putun başarılı olması, Samir'in başarılı olması, o topluluğun dünyayı çok sevmesi, mala, zenginliğe, altına, zümrüte, aynı Karun misali değer vermeleri, onların kalplerinin zayıflamasına sebep oldu. Samir'i de oradan ne yaptı, onları vurmuştur. İkincisi, Musa Aleyhisselam gibi bir davetçi o an başlarında neydi? Değildi. Demek ki bir toplumda hakikaten davetçi bir insan yoksa, yani ilim ehli dediğimiz Allah'a davet eden hakiki insanlar yoksa, çok rahatlıkla insanlar puta ne yapabiliyor? Tapabiliyor. Bakın yaşamış olduğumuz toplumda Hasan babalar, Ali babalar, bilmem ne babalar bitmez. Köküne kıran girsin. Ama alimleri saydı, televizyonda olmasa bu açanlar, kaçanlar, ağlatanlar, koşanlar, hocaların adını bilen de yok. Gerçek alimlerin isimlerini bilen insanlar var mı? Yok. E peki Allah dostları dediğimiz bu ilim ehli tanınmıyorsa, bunlardan ilim alınmıyorsa, bu insanlar tevhidi, imanı, İslam'ı, ameli nereden öğrenecek? Topluma gidiyorsun, bir bölünmeyi kabul ediyor, kendini hak kabul ediyor. Başka bir bölünmeye geldim, ayağını diretiyor, kafir diyor. Ya sen bölünmeyi kabul etmişsen, yani hak olan yoldan sapmışsan, kendi sözünle sapmışsan veyahut alim gördüğün bir insanla, sen başka bir doğruyu veya başka bir yanlışı reddetme hakkını ne yapmışsın? Kaybetmişsin. Kabulde de redde de ölçün nedir? Yok, zan ifade ediyor ama Allah'ın indirmiş olduğu hükümde, mizanda, Kur'an'da ve sünnette zerre kadar sapma, zerre kadar yanlış, zerre kadar insanları kayırma, ihmal edilen bir meseleyi ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte Samiri meselesi de altın buzağı, insanların mala düşkünlüğü ve dünyaya düşkünlüğü, o insanların ona çok rahatlıkla düşmelerine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Ve bir toplumda da her tarafta put varsa, o insanlara cazip hale getiriliyorsa, yaşanılan o toplumda bir şeyler o insanlara basit gösterilmiş, sevdirilmiştir. Bugün bakın, yaşamış olduğumuz toplumda bölünen, fırka fırka olan insanların hepsinin bir sembolü var değil mi? Attı, itti, kurttu, puttu, timsahtı, kelebekti, arıydı. Değil mi? Önce böyle başlıyor. sevdirilmeye, ondan sonra daha ileriye. Peki Ved, Vegus, Nesir, baktığımızda putlara, bunlar neydi? Ölen salih insanlardı. Putları yapıldı. Sonra bunların simgeleri yapıldı. Aslanlar, kartallar, değişik figürler ve bunlar günümüze o kadar hoş getirildi ki bugün o putların karşısında yapılan bir şey insanları gayet doğal, basit olarak bir mesele gibi ne yapabiliyor? Gözükebiliyor. Bakın sahabe devrinde sahabelerin hayatlarından bazı pasajlar var. Böyle okursanız. Mesela bir tanesi anlatıyor. Radiyallahu anh. Benim diyor babamın taptığı bir put vardı diyor. Biz diyor, babam diyor hep tapardı diyor. Yapılan yemeklerin en güzelini diyor götürür diyor. Onun önüne koyardı diyor. Bir köpek vardı diyor. Her gün gelir. Onun koyduğu yemeğe yer, ona da işer giderdi diyor. Babam köpeği kovalardı, köpek kaçardı diyor. Sonra diyor, baktım diyor, kendini korumaktan aciz. Yani hem yemeğini yiyor, hem de üzerine böyle diyor gidiyor. Ben diyor, ona tapmaktan vazgeçtim diyor. Veyahut Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Biz diyor yolculuktayken diyor, bir yere mola verdiğimizde devenin iki bacağını açar. Çölün kumuna diyor sütünü sağar, şekil yapar, yani şekil verirdik. Orada durduğumuz müddetçe diyor ona tapar, giderken ayağından şöyle vuruyor, böyle bozar, giderdik diyor. Bunları anlatıyor, gülüyorlar. Şimdi İslam geldi, putun put olduğunu insanlar böyle öğrendi. Yani hak gelince batıl ne oldu? Zahir oldu gitti. Eğer birileri hala hem İslam'ım deyip hala kafalarında, gönüllerinde putlar varsa demek ki o kalbe hak ne yapmamış? Girmemiş. Hak girecek ki batıl ne yapacak? Zahil olacak. Hak gündeme gelecek ki insanlar hakkı çok rahatlıkla ne yapacak? Görebilecek. Bakın Heraklius hadisini okuduğunuzda Ebu Sufyan o zaman müşrikken kendisine zamanın kralı bazı sorular soruyor. Ebu Sufyan ne diyor? Eğer yalanı kendime yakıştırmış olsaydım, sorduğu sorulara yalan söyleyecektim diyor. O gün bir müşrik dahi kendine yalanı, yanlışlığı ne yapabiliyor? Yakıştıramıyor. Bugün Müslüman kimdir diye sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam vermiş olduğu bir cevap var. Elinden, dilinden emin olunan insan. Kardeşler bugün Müslüman eminliği ne yaptı? Yitirdi. Yani geçmişteki bir müşrikte dahi kalite vardı. Bugün Müslüman kalitesini ne yaptı? Yitirdi. Yitirince işte bu müşkülatlar gündeme çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Girebiliyor. Bunun dışında Kur'an'da yine uyarılar var. Uyarı nedir? Her kim bir münker gördüğünde ne yapacak? Uyaracak, doğruyu gündeme getirecek. Eğer bunu yapmazsa, ayeti kerimede ne diyor Maide'de? Allah nasıl Meryem oğlu İsa'nın diliyle onları lanetlemişse, Davut'un diliyle lanetlemişse diyor, aleyhissalatü vesselam, siz de ya iyiliği emreder, kötülükte nehyedersiniz, ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse, size de öyle ne yapar? Lanet eder diyor. Unutmayalım ki kardeşlerim, eğer bir topluma bela geliyorsa bu o toplumun kötülerinin işlemiş olduğu kötülükten değil. Neden? O toplumda iyi olan insanların kötülüğe mani olmadıklarından, vurdum duymazlıklarından o topluma bela ne yapıyor? Umum geliyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.